کافرون بالکل پاسا کافر خبر ہوا سر سن رسالہ ہوگا بیتن تفسیر بھی کہہ دیا کفر سمرا دے علام العلام کی وجہ کے بیتن ٹول کے مکلی یہ سرا کفر نہ مراد کفر حقیقی بھی کفر دا عمل نگے مراد کنا دا عمل کفر خود ذکر آئی کی عقیدہ کافر ادا دا عقیدہ دا کفر پوز باندے مجھے دا عقیدہ ندا نو عملن دا کفر دے اگر ہر سب دے دے لانے کے راجی کے ملا راجی کے پیر راجی کے پاکستانی راجی کا امریکہ راجی کا افغانی راجی ہر سب جدران دے راجی قرآن دنیا دا راغل ہو تو افراد نہیں راغل قرآن دا عقیدہ و عمل دا راغل ہو صرف تلاوت لوستو او دا لو گانلو او دا خکرول و تارا ختم بطار لے راغل دا دنیا کے میرے کول گرتو راو ملے گتا تو کتاب ال کتاب دا کتاب نراو لے گرتو والی جن کے اللہ دل آپ کے حق سرا اپنے دو عمل رشتہ سے ان کے دارے سے نڑوانے کتابوں دا اللہ آجی من الکتاب جن سے و محای من آلئی قرآن دے سوکی دار حفاظت کے ان کے آلئی تو کتاب دا اللہ آلئی تو جن سے کتاب قرآن کی نئی تورات کی ہی وہ قرآن خلاف مارا غلط دا تورات ملے دا اللہ آلئی گل اندے رکھا جو کہہ رہے ان ملک دا قرآن خلاف ہی مارا غلط دا اگر خلق جوڑا کرے گا تو اللہ علیہ گلین یا محیمی من علیہ قرآن جا تورات کے کدار جا انجل کے کدار مدعو اہل سانی کے کدار گئی تو بہنی جا قرآن خلاف سانی کے رہو دی مدعو دی یہو رسکہ مادی طرف توا ہوئی روان سی روان جی کیا شیخ عبدالقادر جیلانی سے انجللہ سے انجللہ ادا جو ہوئی چاہتا ہوئی شامی کی نشامی کی چاہ شیطان ملی کل اور اس نے پرہان کیا کو نہ ہے شامی سے ابھی نیا دین کون سے اور تا جان نہ بن نکرا جان نہ کے کرا ہے زیادہ سن تو یہ کتاب کی راہوں کم کتاب دی گئی تو فتن نسائی کی راہوں بل کم سے پھیرے وہ بھی نور الہدا کی راہوں بل کے پھیرے بل پان کے سے دا وہ ہے کہ تو راہی کی قران تا ہو دے پاس ہے کہ قران یہ درست دا نہ درست دا کہ قران یہ ضرور دا نہ ضرور دا انصاف ہو گئے کنا حدیث کی کتابوں نے ملو الحمدللہ اللہ جو منگے باہی پو اور کامل پو ہوں گے سکتے مدعا لولو تاہے کہ ادا حدیث موجود ہے ادا حدیث میں کام زور ہے کہ دلیل قابل نہ دے عظیم کے لئے نبی علیہ السلام لگی جلی ادا ہوئی دی نو تاہے کہ کارا کوٹا گوری روک سے جسے کسی کتابوں نے کی یاد اچھا پلی کلی کتابوں نے کی کارا کوٹا نہ کر ادا حدیث کتاب کی راولی دی آدھے کہ ادا خوانا کرو وہ بہوئے کتاب کا تخطائی کتاب کا تخطائی مردہ کتاب خلطے بھی مجانے کے روڑے دا خلطے ضروری مدو راکے او گو رہے کتاب خطائی مجی خطائی وہ سبان یہاں رہے کہ بازار کینے سے نہا لغم لراؤ کتابین میں لراؤ رہے یا راؤ بل راؤ قرآن تفسیر راؤ دا یہ دا خطائی مجی یہ دا بل خطائی دے دا بل خطائی یہ خطا سکے کتاب کے لئے میں کیا کروں گا کہ خود سے کتاب کے خطا ہوگا کتاب دے تو آؤ کرتے ہی کتاب دے میں جو کہ خطا نہیں دو دے خود غر کی من جو غر کو من سے غبری دے میں زن خبر آؤ کنا کہ دکان سے جو ترو رہا نو سودا کا نو کرہ کوتا بوری خواہ لان دے بوری انر سے کرہ کائی اپا کتاب کی کرہ کوتا نو بوری کتاب دقا بندیا نہیں دکھرے گے کہ اندی دے ہی دے انگوانی کتاب لیکی کہ مشرک دے مشرک کی پھر کتاب لیکی کہ سنی جو نے سنیت کتاب لکھی خود ہے انہوں نے خود کتاب لکھی بد دے بد لکھی اہو خواہ خود کی کیا غطہ کرنے دیئے تھا علیہ ومانی اللہ کتاب نروا دی محایم میں علیہ قرآن دے تو تولو بانی حتم اگر تولو سے کتاب مصر صلو کا بدو ترمین کا پاہل کرا لگلی جتا اللہ چدا پرے دے مپتی مروانے گا پس پتہ یقین دے چدا قوی سب لکان جو کرے اہو آہم ہوا دا پچھلی ادو پچھو کھلو تے منی وحضر اما جا کن یرا مخلوم کیسے دارنے تراغلی تا تا دا حقنا تک دا دو تب یکیل مانی کلی کلی ہی تو آغا دا اللہ دا کتاب سر برابر راضی نوی مانا کنا دا اللہ کتاب مانا اغبا پا کتا راشی دا اللہ دا کتاب خلاف پتو پاکستانی قانون کے دے دی میراث تا مسئلینا بل یو قانون دا قرآن سر او موافقی سی دا قرآن پر زد یو قانون دا میراث مسئلہ اولی قانون نکلا یہ پیرنگی کہہ لے پیرنگی جو نہ کرے پیرنگی جو اپنا کہ پختن جو پختن سر پر جنگ دی اب دے دیا جو سر پر دے لیا جیسا دانے کے لئے سالی قانون دے دیا جنہ پیدا نہ سکتو وہ تلے دے دانے سے دیا جو سر جنگ شروع لکل جالنا دن کن سراتا من آدم ہر یا رسا سنا کرو منگا سراتا صاف قانون دو جند ترولو من آدم اولار نحج طریقی تی من آدم مانا عملی اقائد جالنو بطول متفل عمل دا ہر دا تا لگل فرق سرو تا فرق سرو بکی دا نچور مکن کو کن دا کن دو نئی طریقہ دا سیا میرے کا کن دا سی مریض کمی اول اجمیر جاتے دے دے دو نمبر اجمیر پہ عمل باندھے خیرات مانا کئی ڈالا تھا نہ ما هو الحق من الاعتقاد اور داسن تول محقق من التكاليف عقیدہ کم درست دا داغی پابند سا غیتا دا بلنا مرکسا عمل کم درست دا بلنا مرکسا اولی اللہ طرف تایی جرگی گل ساسو دا تولو مخبار دا مکی تطول آو کتا سبکی گل بڑتو آو دنیا کے دے بندیانو نبا تپوس کن ساس من کے قانون اسلامیو کو یہ کفر ہو نسی علال تکی اسلامی سبوی با دا کفر ہو نتاکو کے کمہ محنت کرے اپا حیات امامات کے خود لے لے کارو میں کنگی لے لے دی کافر کنگی اور لے لے دی بھی دنی کنگی حیات امامات کے لگ سو چکتا سکنگی جواب بو سخت سی جواب بو سخت دائی چیز دو بندے نا دو بندے خدا کاری چیزا حکر کے دو بندے نا قرآن و حدیث دا منل دو بندے نیلی خدا جو ضرور خبر ہے کہ دینا تنائی اللہ امر جو کم تو طولبم خبر کی سنانا خبر بکی خبر بہت مزاجی مناسب بجزا سزا رہی کرا اور تاکہ میری فیصلہ کا دو دو ترمیزا پائے چرا لے گری دی اللہ قرآن میں نے فیصلہ ہوتا اگر قرآن بیان کی پیغمبر علیہ السلام کو ایسا نہ فیصلہ پائے ہوتا ولا تتبع اہواؤں نفسے کے ورد دو دو خیالی میں دو دو تبع تنو اوئے گا جب چوا بجوئی زنوا ہونا چرا لے گری پاتا اللہ اور آئے گئے جزن نہ بجی اور پاک کرے کرے ممات نہ بجی حیات تواری ما انزل عن بعض دونوں کی بجوارے پولی کی دنیسی آلو نور کی حبو دیو باندے سے باتا ازن دیو باندے نور کی بجوارے سنی خوپ ازن کی بجوارے واہ ذرہم ان بعض ما انزل اللہ علیہ سے انتا اللہ نکوارے دکنا یقین کا انما یرید اللہ واری اللہ بے سکتے چورے سے دیتا تو جرم سگا تو جن گناہوں نے دو کل خوا قیامت کی یقینین دے رخل کن اللہ فاسقون دیو تین کی دن دا اللہ نا انہو گورا کثیر تاو گورا تنین تاو گورا لام تاو گورا اسمیت دے جملے تاو گورا اللہ سن رفا غزب دے سن رکھنا کن تی یقینی دے کرین خاما خاک دیر بدونا دیر رخل کن اپا کلا کہے تین خاما خاک پاک ساک و تین کی دنی دے دن دا اللہ نا اگن نو تین کی تو دن کی تین کثیر جمعور لفاسقون کمزور بچالا کا نہ بنا چالا کا رسادا نبی علیہ السلام نے روب بما کانا بعضهم بعضكم الحنا وہ پہلے میں پہ گم اور مدعیوں نے کہا یو چالا کی پل خبر وہ پاک ہوئی اور بل با خلا خبر سا پنیش لیلے نظر نیم خبر نظر آگا خبر تا گورم کی جے کراو شا سالب آگا لکن پغیب نکیگم مخامت ناسی پغیب نکیگم نصوص کو خبر سی کوئی در حال رب با ماتانا باغم والخان پنجابیان باغم والخان اگرال خان جی سب کسی نیتان پا کسی الحمدللہ اللہ بھی نیتان زیاد کی اور بادان جی اللہ پور کی اور تو پوری جنا اللہ بھی پور لگے جدا پلیتی ختم کی وہ قانون ہوگا اتنی مسئلہ کے سر نہیں کرے اور پا میدان روان جی حیات کو ممات کے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ حُكْمُنَا فَوْقَ زَمَانِهِ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَن يَبْتَغِي غَيْرَ حُكْمِ اللَّهِ حسن بصري رحمه الله تعالى عقيدة وعمل في ده الله ده فصله نسوى بلا فصله ده في وطاغور وعنيدي فوق ده جات غصة ده فصلهنا ده الله ما ده اتانا تيتين كي توقن ده الله باني ده الله من ورا فصله كي رجي يا جي الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ترك الموالات امان دارو تزورن ده اور اتنا ده ولي نتوكي جي تخفل بانده کل یو خواہ اوڑی کل بل خواہ اوڑی او کل یو سوئے کل بل سوئے من سوئے دیجی مجان من سوئے دیجی پیران جان و پرنجان اولیاء یاران و دوستان دوستانی کتنا پرنجانی دوستان کلو پاکستان کلو تاری پرنجانی دوستان کلو افغانستان کلو تار کر لا تتخیزی دا دو پدی قرآن کی دو تیجی دا قرآن دے دا پدر قرآن کی تفون دا نتلی پوئی لا تتخذ اليهود والنصارى بالكلا متزور دي يهودو تحريك دي يهودو همكو حركت دي كهنجان نيكو دوستان دو خزني دوستان دي دوزن نورو اصوك يهودو تا دوستان كستاسنا يكينن فراونا فإنه منهم يكينن عقد دو نفسو إن الله على يهد القوم الفاسقين والظالمين الله قسم غرواني كلاك فقفل خبر بانی کی ظالمان ظلم نبو اپسینا اللہ ہدایت کی مطلب ظلم نو اپسینا ہدایت انہو منہم ان جکر کی لکن سر جکر کی دیکن ان صدا غونا ابن جریر ہوئی ان کل من دانا بدین ان کل من یدین بدین فلہو حکم اہل ذالک الدین كانت دولونته به قبل مجيء الإسلام أو بعده سلطة كيف قانون جنتي رئي وقانون اختلت فيه نبي تاق قانون طاردين باهي ده الإسلام در أطلونا مخي خبروا لتا قرأ مدنيين كذين خلق يهودين شو أتا الإسلام در أطلونا رسو خبري جاون فقانون دا هو قانون كي پاہو بانی جن کی رئی نو یا پرنگو سو یا یہودی سو اگر کنین اسلام جن دے امون انسان دے واغا دک پسانتا دے واغا تر قوان بلکی جنی اپا یہودی واغا پرنگو ریسا جنی بتے ذکر کئی ان کل من کان یدین بی دین فلہو حکم ذالک الدین ان کانت دینونت ہو بھی قبل مجیء الاسلام او بعده ان جلیل نخونن داو قرفا انہو منهم یکنان سوضا ہونا سبی طول اطلا نترنجان یهودیان خو اسم دیر دی اتدا پنن مسلمان سرطل کے کہ دو ما غدے اقامین را غدا دے فکل جن کوئی ما و دفکل جن نیو باسر اقا اکرا دفکل جن نیو اخوا نو طول دنیا باندے فلکل کی یو بد اسلام خاوری نو طول یهودی رے یا پیرنگی رے لاغو پا خون پا جامن داغو پا کتنے کرے لاغو پا گول دیوی نو دیو جنائی ذکر کر فا انہو منام اکینی اللہ مروانی قسم بانی کلاب تخفل خبرا اکیز جا کی خوارا ظلم دا اللہ دی کتاب خلاب کو پاکدہ پامل بانی تلوار کوئی جو پدی بانے جانا اس طرح برابر ہے اس طرح نہیں دیکھے فین لو منہم لیلو کی مرد دے وہ کہہ دے انہوں منو لیلو کی رو برا سمنچا رو برا سمنچا سمنچی بات دائرہ گردش کے زمانے دو زمانے چولن دا برا سکرا بانے غریبان بسنا اکوانا را بسکرا بانے مجھے بہو گئی مستم اور ساتھ ہے اللہ نا انجات یا بالفتح کرا بولی کامیابی فتح زمان کیا زمانے کی ہے مطلق فتح سے امراض اسلام اللہ با فتح را بولی کامیابی بگی تم ساتھ ہے سلو پارا جہاد دے دے اسلامی نظام دے پارا دا فتح با اللہ راولی رزام با اسلام دے راولی کامیابی براسی یا براولی جو اللہ تفہ صلاح دفتر طرف بلا دو باسی تباسی اسی بولو تاو کے پر ساتل پنفسوں کے دہا مسلمان کی جانتا ہوئی اس تحمانہ سنا روانی اکرہ وہ رکھ دہا جیسا ہوگا کہ اللہ قانون گائے وائی آتو کہ من رہ گئے ہر بزرنا بدو ببارہ کے احداد یا خلق کے قسموں کو کہ اللہ بانی پاہر قسموں آئی یقینن بھی جو لما آتن بتا اس طرح من دین اسلام غور اس طرح اسلامی نظام غور انتا چر کے اسلامی نظام وہ سر کرے اللہ اس کی فکی جلی کے چر کرے ورا پور سب پکلار دے خود پکلار دے نہیں کہ من جن دا خبر دا دے کہ تم وی اسلامی قانون اسلامی نظام دو وجہ نہ من دا اللہ نہ کہتے تم دا نہیں نہ اسلامی نظام دا وی وی اواز نہیں سے ہے تو تا مارون مردا سے عمل نہیں نہیں تو وانیاں اے نام دار دے تو کہ وہ لو تھا سنا دے دین نہیں زردا اوی نہیں وہ کہ دین نہیں اور دل نہیں مرتب پا قانون کفر بانے فیصلہ کی حاجی سے ابھی ایماندار چیزیں کئی تین وقتوں میں دن ہوتی اگر جو کفر قانون فیصلہ ہوئی اور پاگی بانے عمل کی اور اگر منی جا چیزا قانون دے دے مر مدے کے ایمان سے ہے مرتب دے یہ خدای کی نخلا سے بھی جبر دے اکراہ دا پناچارا مجبرو بانے روان دے کہ اللہ بھی تنما خلا سے اللہ سے دے حضر سے دیش سے مدانی اور زمرہ پوک کن کیس کن فسو خیات اللہ جو قوم بلتا سوز دو بسو رپورٹی پا رپورٹی پا موانی نوری کو فگوتا نوری یایتا کتا دن نوری کو علیہم لعائن اللہ تا مام رپورٹی لی کو اے دے سرہ دے ما پس جواب راگا یا طرح سے تانی کنا ندر دن ما بکا زور بول دے لا چا جا خبر ایسے تو تو یہ غلق سے اچھو تا یہ دے پرے گئے کنا دے سن رہا والے خبر غصہ سے اٹھو رہا ہوں دے سن رہا والے اراؤتن جو خلو ممکان دن لکھا رہا سر رہا خلاص کو یہ دے سر رہا والے دے پرے گئے کنا علیہم لعائن اللہ یہ کمن کا دوا ہوتا وما پہلے اور بڑی کی چیزا ہوا ہوا خبر یاد ہوں یاد ہوں تو دوا تو کسی دے دی علیہم لعائن اللہ قرآن دا خبر کی کرتے ہیں من یرتد منکم ومرتد دا اللہ پہ قانون سے سلمے کے عالم للہ سمیں علی کا کینے سے سلو کئی عالم سے سلو کرو گے پڑھو لگے رہے پر سلو رہے سلو رہے سلو رہے پوٹے کو دا مسلمان تو خلال رضا رہا کفر سرا اس سے پاتی بھی ان سے اللہ دے دقا کفر سرا بھی پاتی نہیں بھی علیہ اللہ اللہ من یرتد منکم عن دینی سوچی اولی ساسونا دا قانون دے جن لے پیرو لنائی دین متاثر ہو کہ رضی تو لکم علیہ السلام دینا دا قانون عقیدہ و عمل زرگا چرا بولی اللہ دا صدا حضران کہ اللہ بمینہ کے سرا دو بمینہ کے اللہ سرا وحب منہ اذل اللہ ایبا کمزوری نرم خواہ پہ ایمان والا و باری ایماندار ترمان نرم خواہ ایبا ضرور اول کافرین پہ کافر و باری دا قانون نمان کو ایتا بڑی سختی اطلب دے ایماندار تبا نرم دے اور دو بکراؤ لرزا کہنے سے اجاہ دنیا فی قبیل اللہ جہاد بکی قبیل اللہ تلاہ دا اللہ نبی ریجی دا ملامت ہے دا اس ملامت کے انتیا دا دور مقام دا سو نفل ہو گولی یو یحبهم جن یحبونا درہم اذلتنا للمؤمنین سلوہم اعزتنا للکافرین تیزم مجاہدین فی سبیل اللہ اسباکم لا خافون لهم وطلعهم ذالک فضل اللہ دال والا درجہ دادا میرا بھائی دا اللہ دارا دے فضل دا اللہ سمال کئی داور کی چارے کی غور کول اللہ دے واسع علیم یہ طرح سے آسین کے پو گر او دیر خفوا یقیناً ساس دو سو مرسیال اللہ دے دا اللہ لے گلے واسع کی مانگرہ اور دوسر مرگری شای واسع کی دری مجور کی زکات وہ ہم را کی او ندوان اسے سرکتے خکن دا اللہ تا اصلا کا چراغ لگا تھا نا نیا پچھے تم را کے ان چند راگے وہ ہمرا کے اون من قادم ابو مسلم گئی یا ہمرا کے اون من شان ہن اصلا دمانگ پابندی عقیدتا معاملا ہن راتو یہ دل جی اللہ دا اللہ لی گئی کا ایمان والا ہوتا مدا دا اللہ دل کسی دا اللہ دل دا وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقینین برد اللہ خاص اغجی غرور اِنَّ يَوْ او بیا ہمِ بل آلِ بل اسمیت دا جملے بل اغرورم داری ایمان دارو من سواسو چکرہ دے دن ساسو گب لائبن لگے حضورت زوانانو لائب دا بچیانو دا سے جو رکے اتس وقت کی رئی دینی گدائی منگے مانا دا چو ازدار سمن حوز باوکم سمیرانن رو جبونسن دا خیر خبر باوکم و دا دین علاوہ با دا پسل رضا بانی چلے گل مدا تا دم جو رکے رئی کہ علاوہ با پسل رضا بانی چلے گل دا غطا نگی کی ورکلہ شعول کتاب ستاسن رو آنگی او مکوہ دوستان مولیاء دوستان کافر دوستان دا اللہ ارگے دا اللہ نا کہتا سیمان دار آواز بس اللہ اکبر اللہ اکبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو اصحابان پریشان ہو کہ دیو جے کہ دو دو پارا یہ وخلا سکے لے کہ دیسے پارا کا مسلمان اللہ علیہ وسلم زرگادا یز دے ملک اجتماعی عمل لے سندے ہو جیسے دی مچارائے تیس کلا بونگا بکو اختر غد برا مرائو کا تارت نواز بکو مخلق برا جیسے دی رو دا غنائی دی دیدی من خدا ایک جماعت کیا اچھتا کوتا بانی بلو خرکو خلق وہ پتوئے گی جماعت کا برا جیسے دا جی ہو جانم دے ورگی طریقہ دا تو فیصلہ و نصرہ نبی علیہ السلام صلی اللہ سوچ فکر کے چیز خون ہو سے ابو بکر ان پریشان دے عمر ان پریشان دے رضی اللہ عنہ مات دا سن زید رضی اللہ تعالیٰ ان پریشان ہو دے چی ادسو نخوب کی اولی چی دو بازار کی مدینی پر منڈائی کی ماں اور یہ صحیح سے خبی گلی گی رانس کی خرچی ندیو کو سلال یہ ایسلان کیا اے مسلمان اے بندہ یا تو خرچہ بھی ہوئے مخرچن یہ سکھ لینا چلی زاخ لنی ہو یہ تو سکھ یہ من پی خپل رونا یہ جے پر جمع کرو دا خبری دا پارا یا دا ملو دا جماعت دا پارا نزدی دا پارا من گدا کار کی نزمال پسار گی دا پارا یہ تا تا دین سیا بلے خبر رکھن یہ تو مدبانگی تو خدا جو سکن مدبانگی دا بانگی تو خو بسار کو مانگی کی تو دیتی کی زیاد کر ایداد جو کی سار مانگی کی تو دیتی زیاد آنگی وائے دا کرا دا خوب ابو بکر بھی دا خوب عمر بھی رضی اللہ عنہما دو خوزوان اللہ کو اوہ خدو کی دا کی سار مانگی اللہ سو سارا مگر بھی نبی علیہ السلام بیا دینی مجلس کئی ناوی کی بہوی ودی اعدو خوزان لکن را اخلاص رو رسی جمع کو عباد دی تالیبانونا سا عرمی زیر وقت پیغمبر علیہ السلام تای جلال تایی پیغمبر علیہ السلام تای خبرو کو یہ سچل دی ایما خوبی جد باسی یا خبر خوبی تبان کر نبی علیہ السلام ہوئی اللہ تا توخو فرشتوا دا تا تداو خوزر او جایتا ہوئی وقت دی ایزاو فالقین ہو جلال تواز ادھا فائنہو آندا سوتا منتا دے جاتو چتے تاواز کستانا ادھا خدے اعلان دے اعلان دا پارا کور گاڑی کنا دے خبرو دا پارا مدبا جلال چاہی اب جلال بچے گا وقتا ادھے سرے قبانی بانگو سن کی بانگ سروس اللہ اکبر اللہ اکبر ابو بکر را اخلاص سے عمر را اخلاص سے راو رسول دا اللہ پر انبر ادھا خمون دے ہوگی دا خوب یہ دا خوب دے با در دے زوان دے گرے دے دا صرف و عزت دے دے دے سکتا واحد اللہ طرف سیدہ خبر تصل فرشتی را ہوئی دے اندقا قاہم دے مقرر سے دے تیارت جنہ غتم سنو پہ یہود وور لگے او گو رہے دا اس پہ کلا بلا دا دا من انا لکا حاج سیاہو کا سیاہ العائر دا دا خوب سنتا بقل و اقل دے کمر آلو لکا دا تاسی بھی گلی ہوئی تاسی لکھا بھی کرائی اگر خود اخرور لکار نم جاتا آتا خواہ خبر ادا مکہ غوری اور کا خبر ادا لگے غور تو لگے غوری بطے نہیں لگے حدیث مبارک کے رئی کہ بانگے لیکی شیطان تختی و لہو براتن او بات ورزی اے جا اللہ اکبر کا جا لا الہ الا اللہ کا او جا حیار الصلاوی او جا محمد رسول اللہ او تختی غور تو لگی نکبان ختم سے جو وجہ سے نجارا سی نیچے کامت پوری سی نجے دیا روان سی نجے دیا تسلیا یہ کامت کی وہ خبر ادا تھا یہ میں نے عمل ہوا کال دو مرتے پور ہو گیا خبر پاس کا یہ کامت کی بھی یاد خودی بان دے رہی تھی جو خودی بان دے پار اعلان دے جو خبروں نے جو خل کو رہا حاضر خل کو مخت کے بغیر حاضری میں ہوں خودی دن نہ کھجماتا اب حاضری نہیں کو گنا بھائی تو وہ لفت ہے تو وہ تلاوت کی جو پدی باندھے آواز تکوڑ والی جو خودی بان بہمر پر زور دے لکا سمر پر زور دے بار باندھے لیکن فرق اس سے جب رو والی یہ خبر دین دا سن کے جو خود دے باندھے تو بار باندھے کے بھی امام نہ گیرتا اذان باندھ جیسے جو خود دے باندھے امام سر متصل لے امام سر بہدری جی ہے طلب سوتا اللہ اکبر آر جا کے ادرے گا بار جا کے ادرے گا دیرہ گانا رکھ بار جا کے ادرے گا اپا زور زور ہوا دا بولشی گا امام زنگین کے زنگینی میں مرا رسوائی امام جی تو دان مرا رسوائی گر تو ادرے گا ما وقتی نواز آور تو ادرے گا یا او تو ورکو لارو اقامت داگا جینا ہوتا دن میں اقامتی کی غمرو کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو خبر نہیں دلتا میں رکول اللہ سو اگر تو کوئی دا اقامت سے تجیر ہوگا اور تو کوئی دا رکو آگئی جو بول دیشی اسے اقامت پزور سنو خلق دے داشت نبیا کے اللہ اکبر یہ رکھی جی ناوری دیکھی جی مپکار دا چی مقدر مقرری ورسا چی اگر پر ایو تجی یو زانا ہی ازان دلی نیسی غزی کہ اللہ اکبر بلے کہ اگر دیکھ اللہ اکبر اکبر امید دن اکبر جی مطبی طریقہ نچی سیوئی راکا جی بنا اللہ اکبر غیش خوی امام راکا لے تو راکا سکے تو لنبی اللہ اکبر غو سکا خبر اخلا سکا سمی اللہ امان حمیده امام وی مجھے بیدو ربنا ولك الحمد اور لن دیا کہ ربنا ولك الحمد خمس و اللہم ربنا ولك الحمد دا تو ضرورت پہ رہتی جی ضرورت بقدر ضرورت مقدر کی سن ربانی کار کیا ہوں گے پر جگہ یا تو کسی سن دا بل لے کی دکا ہے بل لے کی زوات کیا ہے خبرہ بل تا خواہ ملی کہے کہ نہیں نو بان اے اما لکا آزا سیاہ تسیاہ الحیر بخار غنی اچھے لگے کم یہ نوات کرے کی ضرور ہوا اللہ فرمان لائے دے گا شیطان ان کس کی تاغہ بانے غور لگی نو بان دے رہے کی جی اقامت پہ دے رکی شیطان بانے غور لگی نو تاس اقامت دے سکو کہ شیطان دے سخت نہ قدرین کسی ابار توتے پہنے کڑی جی ابھی نہیں کدھا کھڑا ہے در دوائے مو ریاست چاہتی کل بھون گواری سرے سے اور خود بے گنی لاری سی یہاں خبر نہیں سرے غور کو لگا غور لگا ہے کہ کون ادارا اور تجیہ تجل ان اقامت دعا درے سالو رکھیں جن کی لیسی کہیں زمان اپنی بھی دیرے کی اپنی کی مبل بار پاہ رہے کی کی ان کو پکوٹا بانے اللہ دی مبل جاگا جب ان اقامت کی سب اگی کی کتنی سے خد کو خبرون دیا حضرون امام سے دونی انتظار سے امام سے اللہ خود جبلے سے گلی اللہ اکبر ہم دماؤ کا سفن برابر کا خلق پسے گے کا سینی کا والد سفن بار کا سجے ادروائی راتا امام وہی رہتی لسے لسے جمعتے جماعت میں نو باسا تو خطہ دلا سے تو جو ادھر دلتا ادھر جب اچھو جی دیکھو پر سب جوڑتا ہے نو کدن میں چوت مرا جی نو دیوال پر وارو ادھر ہے کہ دن میں مرا جی دن نا جسا پر وراری یا دریسی جات میں رہتا درہی من درہ آگا پر اپو پاتی ہے آگا پر اپو پاتی دانو ایلہ چرا غلیم پڑا کن تو مشکل آسن تو سواب نہیں گیا کسی نو دا جو سیلہ کہہ رہا کہ پر طرف سمائے دا ببل طرف تجیزی سبیز جنہ دیا لنرا جی اول کی کیوں کلا کی آواز کرتا سو تو طرف در اپنے مانگتا نیسی دے دا آواز ادا خدا دا دا خبرہ حوزو انگت ولا ایبان اولا دے دا لو خبرہ دا انہم کانو قوم اللہ آخرون دا لو جرم کی کئی دا لو سے دا کتی تصور دے چلا خرق دے تو قل جن کو فرمانے کلا جی اپنی جن کو خبر بانے قل یا اہل الكتاب او سبقون ختم سو اتم سبق دے کتابیانو پڑی تو نقصانی اور شرمول مخل راجیہ لکی جی نا مدس گزار وقت تو ورکا تو بیاد اللہ مخل را نشتا نا شرمول دے دیر پارے جی کرتی دے تو بیت کی غیبت کی مور کی غیبت کی اور تی سپاک کہو دی یہودیانو کون یہودیان دیر خودی ہے تیرانجان دیر خوی غالو فاتی ملتار کرو اور جنسی ملتار کرو اور دیر خلائے دیر برکا چر خلق دے وہ تو اولا دا کتاب خاندانوں نقصان کرگندے سمن کی نقصان لگا رہے تمہارے کی حقیقت کی صحت نقمہ ہے نقصان لے رہے ہیں تم ایماندار پالا اور پائے پرالی کے رشی کے منتا المت ہو جو سورت غم کا سلولی سی اور کل غم جو سورت مذہبی صحیح صفت کے جا دیر بہادر سر گیا تو خبروں کے سچے رشیا نہیں وہ تو خیر صفت کئی اور آ سکتے ہو لسپتا بس ہم تو کیا صفت کئی سورت جو غم زیادہ تیرے کس طرح پہاڑ غرف کس طرح پہاڑ اور دلو کس طرح مجھے تو انداز کر کے لے دینا کہ ایماندار لے پا اللہ وانے دا آئیت دے پہنچے بل نہیں چھپو دلے اور پاس ان کی رہلی گری جی اللہ اور پاس ان کی رہلی گری شہد ہو آنگنا اسمانی کتابوں نے اٹھول منو اور دا کتاب دیر دے تاسمانی فاسقان زمین دے ایمان پہ دے دے آمنا انہ اکثر اکم فاسقون زمین دے ایمان دے اتن کے دیر دے تاسمانی دے اتن کے دے دن دا اللہ آنا نوائے تکن اکثر فاسقین دے اکثر کے دن حصے وہ ہوتے ہیں خبر کے متاثر بدتر حال نہ دینا داتا سے بد گنائی نہ دینا تو بدتر ہوئی تو بدلا کی اللہ سکھا آ تو یعنی دن دا آتا کرے کدا آتا چلا مت کرو کہ اللہ یہ جان وہ غزل ہی کرے تھے وہ یہ جان ادا سنتا پرنگان پر اور پوری دن کے دونوں سادو گان دن کی گران بعض بد دی اور دو بد من دو وعبادت تا ہوتا بندگی کو نحکم علیہ دنا فرمان دا اللہ دا قانون عبادت تاغوت اس دنیا کے طول مخلوق عبادت تاغوت عبادت تاغوت دبنگان حضور کلی قانون سے تاغوت کے راہی بندگی کی اتاہی بائیں روان دی بیا ناکارا خرق دور بد دی پدر جا دور خطا دی پسان الارنا اہ دین اسورات والمستقیم بعد یہ ظلوان سا اسرا سبیل انفراد میں صراط المستقیم خطا روان دی کلا کی راست ہوتا ہستا وائی من دخل ایمان دا اور مدینہ کے داستے ہو وسم داستے ہو وسم داستے ہو تا کی راست یہ رسے ہو خدا سا خبرین دی خالی سا اسی چغزل میں آتائی تو خلی یقین کئی دو کی دار کے زلو کی دار کے مجھے دیر کسی مجھے آگا دنور و نجات بدتر بیسی مقابلی اوقت مجھے دنور و نجات بدتری ضرور کی انجور کی اکسو لگیا کی تھی مبادی عبادت تاوت اکی فرمان مئی بنا فرمان دا حکم دا اللہ دا پڑیتان بدتر جب درجہ و خطا دی اسا ملار میں تیرا جتا فلو آمن نا حال دا کنی نوتی سرد کو فرما دا سر تور غور آول دے او حال دا کنی دو وطن دا سر اکفا سر غور آقاس تور دے بخپلی ناوڑی جلی نی و پکارتا سر زان یو کئی اچھے قرآن معلوم نہیں گردن معلوم نہیں کیا اللہ کا پتہ لگا ہے کہ جو پٹ ساتل رہے کے کتمان رہے کے پٹ ساتل انہی بڑے گدونہ کثیرا منہم یسارعون فی الاثم تلوار کے پکور دو گناہ شیخ اور بیدات شیخ ولو جانے جاتے دیرات کئی لاکھ لے نسوٹ اپا خورا کے دے حرام اللہ ناکارا حرام کہ جنہیں تزاہی دے کی تحصیل جنہ کی حلق ہے مدرہ دے سوٹ دو خوراک ہوتا دیر کرتاری یہ روی دا دیر خبود سکرانی یقینا بد دی دیرا تو کانو یا ملون کہ کئی دو نیسان لبے سما کانو یا ملون دیر بد دیا تو چلو کئی داوی زمن للعوام مداری کوئی عام خلق بدیری کنا رواتی غلط کی لبے سما کانو یا ملون مدو ملیان مسار رسول راولی ولی منان قرآ خلق خدای خلقو الربانیون خدائی خلقو نیکان خلقو مسلحین خلقو مسائل خود طریقہ ولی من اقردو والاحبار لولی علماء شمس الاسلام دے کہ شیخ الاسلام دے اپخر الاسلام دے ولی من اقردو پاکستان کی کفری نظامنا بکفری قانون ہے ولی انرون لولا انہاون والاحبار ولی من اقردو تبی ملکی در ظلم و جاتے چورنا ولی من نکر افغانستان کے مسلمانان دعا دلنا ولی نمانا چاہی اغسلینم چوک دے ثبوت پیدا نکی کہ شیخ الاسلام تبی خبر کے بلا ویلی گا بلا نو یا اغنف کیا غم بلا خبر ویلی نو بلکہ لا دائیو کی جہاد نسکے ولی نسکے خلیفہ نسکے خلیفہ دا رہی دا اسمان نا مکرانا نجا بتا کہی تو اس نو کیا غم سے تمانی او تو خلیفہ دا اسمان مرا رہے او تو مانی کہاں جو بھی تو اوک چولا بندیانوں دور کرے دا خلیفہ پتاری تو بندیانوں لوگ ورکی وہ بنجان خوف نہیں لے رکھے اوٹ کی شرح حیثیت نے درد کتاب لکھی اوٹ کی شرح حیثیت راؤ کا پچار دے راؤ کا پرشتے نہ مجھے نظر پچار دی لوڑا نہ الربانیون خدائی خلق ایرانو لوانو خلقو نیکانو والاخبار لو لو علماء علماء الشریعہ نفسی من اکران قول و ملسی دوائی جنہ کے بعد دناروہ ورنہ ویداد کسی خلق را گلے پاکستان بانے ہم لکھو راضی تاسو ولے دا مسلمانان دے سواد دے جنسو دے دی علاقو دے طول فوج تا دے کسی کافر کر رکھے پاکستان کی بیٹی والا تیار نہیں تھا سن خبروں میں گنا بات میں حرام لبے سما کا نسنا یقین دیر بج گیا دیر سے پوا بانے سنا مہارت سر رہا جی سنا تو ترقی سر رہا جی کہ اگر طریقہ سب کچھ غریب سر سے غلط افطار نہیں ایجاد اکل فعل امام وہی راہ دستاہی اور سنو ایجاد اکل فعل صحیح کار کول کرا کار کول کہ تو صورت بانے رہے کرا سے دینی بانیان طرف سے لبے سماتانی عملون اور ملیان طرف سے راہ سے لکیران طرف سے لبے سماتانی اسنون نمینے جوڑا کرے گا سنا نمینے گا دو نمینے جوڑا کرے گا لبے جبانے عالمان جی کر گئی کہ جو دو میاد کی دا زورن اور اتنا جاتا دا دا اولینیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ما فی القرآن اشد آیت توبیخا من هذه الآية ما فی القرآن اشد آیت توبیخا من هذه الآية دا دی آیت میں سخت رتنا وہ قرآن کی بل نیچے ادا سخت رکھے ہیں ملیا نے قرآن کا کوڑا خبردار و قرآن کا کوڑا بد کرے کل جوڑ کر رخ سے نور بن بہ چل کے جنات نور بن جا مدارات کی کتمان بکئی بس ہوئی حکمت عملی جامن کا حکمت عملی کو یہ حکمت عملی بات ہے کہ جن پتہ جی پر گن کا خبر اپا کا سا کا ہوا علم کار کی ما فی القرآن اشد دعا افغانستان کی جہاد سورو جنگ سورو کیا حکم نہ کہو خدا جہاد پھر پاکستان کی طرف کیا حکم نہ کہو آدمی مجھان فتح اور کھولا نشان تم اول فتما اور کہو کہ نشان کی جہاد دا افغانستان فرض ہے مسلمانوں بان سر تعاون کو اور سیدھے کا فرض ہے روس کے علاقہ نے جن کی علاقہ کو فرض پڑا تو طالبان کو خلق دا کہ اندر سول کل رول دی دا خبر ہے جو ان طور پر نہ ہوں چاپ کرا آ جہاد سورو وہ جہاد سورو طرف جہاد نو کیونکہ نہیں خبر طرف جہاد دے نہیں نہیں ما فی القرآن اشد آیت آیت من هذه الآية هذا مليان قرآن سر ولا قول ما بيسا ما كان يسمعون دير بجي آتا كده طرف جورة فلا نمونه جورة فلا ما بيسا ما كان يسمعون وكي حياة النبي جسدية انفير النمري مدرسو في مداخرة ما بيسا ما كان يسمعون وكي نمري في داخل کا اخفل باني پا دلیل کو اکنو ساغب امانی پا دلیل کنا وی ما داخل آیا دینا او کتا سر خبر تا چپ حرکت کل بنی گرے نتوین بابا منی اتنا زبا مخوانی اتا سلیو لنی شکل لگو سما کامی اسنا اونیو دور بد دی آسکی دو جو کرو قالت اليہود وی یہودیان خبر اس تکے سر دقارت انگیسی ید اللہ مغلولا دا اللہ لا بندی چسے نور کی چالا اغاج ازان ناکرانی دی منتی اتاثر آتاو غلط ایدی من من کشید را سنو دو ولعینو بما قالو لانت کشید پسر دو بانی پسر دلی ویلی بلکی لا سنو دو آید اللہ فراغ کی غلی دلی بی یدا دو ورکو ادا منی کل غالی نو منی کی کل غالی نو ورکو کل ورکی نو پر دوارو لاسو ورکی نو پریوان ورکی کل ورکی نو ورکی نو ورکی لگوی کنو چنکی غالی لگوی یقیناً زیادتی دیرے دیرے لگ دونا ہاں دا ہر چرا لے گرے سیتا تا درب طرف میں سول دیرے سرکشی و کفران و کفر کل پٹول دا حق کفران سطر الحق دو دورم کلک سی خبری طور سی نسا کسی کی زیاد سی اکفر کی زیاد سی لیا جی دننا اداولا زیادتی داری سی جو امرا جی زیادتی را اکثریت خامخواد دین تخلاف دانے دین مریت کسی و دین ہورلا

اول کے ساتھ سوا نبی علیہ السلام پہ کرتا تھا نہ ابو طالب جو کا نظر کے ساتھ ہوں نہ لکان وہ پسے کے ہر کا ذپا کا پسے یہ مزہ دیا کہ نکلی جاؤ سرا گھر کا ذا بل وہ پسے کے بول وہ پسے کے کان یرسل معه ابو طالب رجالا من بنی ہاشم یحرسون حتی نزلت کر دے دیا پھر کیا ہے ترا ہے واللہ یعصمک من الناس بعد دستور اگر لے لیلیتن فراشیتن پیغمبر علیہ السلام دے جہاد میں واپس کیے تو جو بنانا ہے کوئی نکاح کرے گا کام نہ کی دیکھتا پیسے میں تو کوئی لا رہا مدینے منور کن دس واقعہ کرے گا تو کیسے گا آیا کرا ہے جس کے پیغمبر علیہ السلام پر بار کر یہ بھائی اللہ زما حفاظت کو ماں وج لے چکی تھی نور تکلیف کو راجی اور راجی لا جل قوم مجھے اجن علمان یہ لے لیا تم فراشیا بس تیرا کرے کہ مجھے سلام پر دے چند کتاب خاندانو نقل خبردار جی مجھان کو دلی کی پیش گئی نقل کہوا میں تاسو کو خبر بائیں دے دین ولی سے خبر خود دے دین یہ کہا میں آگئی پولیس حساب کروئی در سکنی تاسو کوائی دا پخبر تجیب پائیں تفرس کیا رسیلی ذکر کوائی دین کی نہیں اللہ استمالا سائن دینی یعطب دی بھی یا یسمع سائن تاسو خیش سے امیس پہے ایسے رنگ حتہ چکن تورا کرائے چودر پورا حکم تورا ابھی جی رات چلے گلے سی تاستا سور طرف ہے قرآن تو قرآن ادھر آئی ابھی تین نو آئے پوری تو سس میں ہے کہ ادھر آئے تو سب آئی اور خام خا دیری دیر روز دونا آتا چلے گلے سی تاتا درب طرف آئی سرکشی ہو کفر نمغم جنی جا پدے کلک پدے کپ پدے کلک پدے دینے ہو کفر کن کبانی ہلی غم جنی جی جا سننے سو دوباری زیادہ ذکر کر اکسیری ذکر کر تحسیر ہمیں سے جبی دینے خاندان قبول بھی دین خاندانی یقینی آت ہے من حق دزونا ایماندار دو مت کا مسلمین نہ مؤمنین یہ لیکی لیکن یہود کی آگا قوم تیرے کی یہ پرنجان آو تیرے کی اپس پرس پر حبل کے لئے کی یا اگر ہر کسی کے بغم میں کیلئے آتے ہیں وقت یہ دنوں پر جو بائیں گی کر کس روزہ کر کی میں آتے ہیں لیکن ایمان والا آت یہودین جو صحابیون بنور سو اگر یہ تعظیم کہوں گی اگر مرفوع ہے لما قال الفصل حسنا مجا حسنا فصل گزارا کرے گی نیو جنہ کرام بدل سو دین غلان دین را نگا تظاہر باقی کنا پکار ہے وصفہ بھی اینے والے سیئے والنصارى ترنجان توق دونا ایمان راوڑی پا اللہ بانی اپر روز رسطہ نئی دوئی ذکر کر کل تم راب جس کار کے خان اتباع پیغمبر علیہ السلام کے ملے کی عرب دو مانے نبض و غم جنسی پریشانی کی نسے لقد اخذنا میتا قبل اسرائیل یا دو اتا مسئتہ کے اتا دیا گیا اتا دیا گیا یقینینا غصت من مضبوط لور دنیل فریدہ اولادنا مجرے منزفر کے پیغمبران کلچ برا ہو دیتا لاؤ دیتا لے گئے گا اللہ داغنا صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی صلی گرانا با تجد خلا با قذبو فریقا و تقتلون یقتلون فریقا یکذبون فریقا یقتلون فریقا مجھے درو دین گانا ہے اوڑلا خلاف اچاو اور اوڑلا تدو وحیل اسم وجی یقتلون دین را ہوئے کسی سے عدد دارے خیال کو دے دے کنی بسی جان خبر فتنا لا تکون با انکار و بد جنن نبو فتنت فساد کمل کے ندان اقلانی کاؤ خلاف کاؤ بلان دسی دو دمدلونا چان دسی دو ردلونا جا اللہ میرا بانسن جائے کے غمبر رہو لے گو قرآن ورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع آمو و سمع آمو دیالان دسو کانو دیر دونا دنی کی میں نراؤن واللہ بصیر بما یعملون دا دے چیز فساد بنی کہ پیغمبر خلاف کو نولی کو فدی دعوی کو لکھا نحن ابناء اللہ و احباؤں جس صورت کی مرکولو کو دا اللہ دا بچان کو سانتے نوی صورت نہیں کی میری نو خلاف کو آس تجریف تو رسید یقیناً کفر کہہ گیا ہو تیری اللہ مسیح جیز مریم دے ردی سید تبدیلی مسیح بولی اے دنی سجور آگا او بود اللہ دیو اللہ منے حکم گا اللہ منے رب دے زمان استاسو ولی خلاف کہو ولی جاتے کہو ربی و ربکم کردتن اتنی خبر را سوکی سجور کی بچہ دا اللہ سرا من یسرک بھی احدن من یسرک بھی سیعن فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نقصید کہیں بنتی جی اللہ دتت لگ جنتا تحریم خفیل دا دنیا دے او وصف حکم دا عمل دا فائل دے نوال تفا فالیس کی قیامت کی نتحریم دے کم زیر آگے نتحلیم دے کم زیر آگے تحریم او تحریم لغوی مانا باگلی من کلی بنتی جی تا اللہ الجنہ بس پیغمبر کے لمت حرم ما حل اللہ علیہ ولی بندائی تحریم خدا پر خود نہ رہتا یقین بنکل جی پر زمانی پر جانتا جو بار بار لگی کے لی بار بار پاچی جی کا نکھا گئے وہ بار پاچی کے بیس سے زیر اتلو زیر گر دے دے اور اسے زمینے پر تخلاص دے کی اے نا اس نے دے جا کے خورو لو سوکو منداری جس آر سرہ کی سرام ہوئے اللہ رب العالمین لی یقین کفر کہہ گیا ہو تیری ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ دے یو دے ہو بے تعبید مرتبہ دا عدد علی راجی کہ عدد حلیث کی تمضاف کے سکنے زیادی ثالث و ثلاثہ دے ثلاثہ و سر ثالثی درینتی جی علی کی دریوی مدرے خود ثالث کی مرہ دلی مثلاثہ کی مرہ لے مداد پارا دے تصویر نرے دے مرتبے نرے دے جعل نرے بلکہ فمانا دے یو دے ہونا آتی اللہ دے یو دے ہو ضرور بھی یو دے دے مدرین سے واحد ثلاثت او اللہ ہوئی نگر بسی نسے سو بخدائی تو بخاون دیر آغنا اللہ الہ واحد دے دے و حجت پر کون کنا سمن نسی جو باغ با دس پکرنا چوا ہے جو خام خاو برسی آتا تھا کہ کفر کے لیزون آزاد دردہ ان کے نسی الپکارو کنا لا اللہ ینتہو اما لا یقولون اما یقولون لَيَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ فَجَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فَجَاءَ الْمُزْمَرُ بَطَارِ التَّسْجِيلِ بِحُكْمِ أَوْ تَعْلِيمِ بَيَانُ الْغُلُّ كُفَرْتُ كَمْ أَيْنُ نِجِرْ جِدُ اللَّهَ تَعَى بَيْبَنُ وَبَاسِ بَخُنُ نُغَوِي بَى اللَّهَنَا يَقِينٍ اللَّهَ دَي دَي جَدْ بَخُنْ كَدَي مِرَبَانْ نُو مَسِيح جِيَدْ مَرْيَمْ لَيْكَلْ لَيْجَلَي بَسْ تِغَمْبَرْ دَي نُو بَسَرْ دَي بَسَرْ حَالِ دَعْوَ اللہ رسول یقینی کرسی مکتے جنگے لے گلی اور وہ تتا خدا نیوے لے ملی مدتا والی امور تاولی ہے نور دتا والی رجسی لی رجسی لی ہوتا نا بچے کے آغسے ہوا من عند اللہ روزی را اطلاوی من عند اللہ بچے را آغسے لے وہ اتباد سو کو یا اختا حارون ما کان ابو کم راسا وما کانت امو کی بہیہ فاسارت الہی یہ جس طرح خبری توائی رسیلی ہوا یہ جس طرح خبر ہو کر جواب بدے در دی صدیقہ کانا یا اکلان اطوان او جوارا کفرات بے خور نمحتاج ہوں او گورا سنگا بیان کمگا دو تایتنا نجیا گورا نائی افقون کم پر اگر دے ویسی خورا کے خور جبی سن اپنا اے یحتاجانی الاتغذیت بیہی و الا خروجه منهما ابن کثیر وی خوراک تا اب خوراک میں گیا پا بل سکل وقتو تا محتاج ہے دکی الہیت نہیں کہ اخفل خیت ہے کہ خوراک نہیں سکی جو یہ جا زدان میں نہیں سبت کولے نو خوراک اخری نو خوراک خیت ہے کہ نہیں سی پاتے کولے نو آغا جن بلاو پلی کسی نو گیا نہیں سی پاتے کولے نو آغا اوباسی کوشش جدی جہنت جدی کی داوی دی نو جان کے نخالی کین دے تو پہلا ہوائی ابن کسی داما نے کہا یہ حتا جانی رہ تربیتی بھی دی ویلا خروجی ہوئی من ہما داما نے نورا ایمانی ہوئی لکا سیدی اتقان کی بسن تا زرکسی برہان کی آغم نکر دی کیل عبارتن عامل احتیاج الالغائط کیل عبارتن عامل احتیاج الالغائط کتاب التسجیل تو قرآن با اللہ کلام دے با عدب کلام دے با عدب سر دے کتاب مطلب تو یا غلام طعام ادبن پدی دے ورے دے جوارو کو دسما تے دیتا ہو مدانے تے بانی دی کانا یا غلام طعام جننا دی ان قوا الحاجہ ان دا معنی ذکر کئی ابن کثیر تاریخ کی ال بدایا و نہایت کانا یا غلام طعام و کنایت عن خروج منهما کما یخرج من غیرهما بدون بم دس وقور کما یخرج من غیرهما کانا یا قرآن الطعام خوراک استعمال عمدہ مانا جی کرتے عالمان نور ہوں فإن المحتاج إلى الاغتزاء فيخرج إلى ما يتبعه فيحتاج إلى ما يتبعه من الهضم والنفض ورأس محتاج جس محتاج دے كده هضم دل نفس غلل كده جاننا غرائب القرآن نبه بأكل الطعام على عاقبته وعلى ما يصير إليه وهو الحدث غريب القرآن بإذن قطعبا نبه بأكل الطعام على عاقبته وعلى ما يصير إليه وهو الحدث بس أنت غريب القرآن إنما هو كناية عن قضاء حاجة انما هو كناية عن قضاء كغيرهم من الحيوانات لكن نورت سنجل بما نذكر كي عن قضاء الحاجة كناية عن قضاء الحاجة مبرد كامل كي جن جل اسفقم مخبان جل كامل جل جن مستقم بس انت كان يا قلان الطعام كغيرهم من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وظروفه وما ينشأ منه من البول والغاية جلالين انضغطا فرقبان خازين بس انت معالم التنزيل كل مفسرين دا معنى ذكر كي وإذا سمعت لهم قوم دون أمرهم بولاديت تكتسان رأى تصلاحة تلاح ويأي شاء وإذا سمعت كي أخفل خوراك فسيدة تتا حال نجتا تكوله دا معنى ذكر كي فيخرج منه غيره لأكله ابن قيم وي ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاتا هل هذا إلهون خورش کی ابھی ابھی سرت کسی لازم جائے کارون کئی اور جسمات ہے تعال اللہ عن افک النصارى فیسأل کلہم عما افتراؤ تو اللہ کی درود کی اللہ وطن نے تپوس کی غاسۃ اللغفان بیشتم مخ جن کل کی یا دام ہوئی فیا عبد المسیح افق فہذا بدایتہ وہذا منتہاہ اے مسیح عبادت کے ان کے تو سکھا شروع دا وعدہ نور نہ پیدا ہو شروع دا وعدہ خورا کے خور نو بیس کرے وہذا منتہاہ ادائد منتہاہ سینی سر کے دسماتے کئی داد الہ تعال اللہ عن افق النصارى یہ بھی ذکر کرو وزم منظر انہا یوفقون دلیلی میں تکر دن کرو ثم منظر انا يوفقون جاؤ گورا تکم پر گردے رسی جاؤن لا وادتا اتابدون من دون اللہ اتابدون من دون اللہ تاسو بندگی کو سوا دالانا بیاون فریاد کوئی سوا دالانا وسطا کی اختیار ملری تاسولا بلک مصیبت برا وسطی اگلی لکولو لکم ستاسو بپار مانت دا ذرن دا فاضرن ولا نفعن ولا جلب نفع اللہ خاص اغد اردی کے دارتو اپو پان نکبانی اوٹ دی کتاب خرکو لا تغلو فی دینکم لا تاسو مرکی صورت کے لسے لا تغلو فی دینکم موڑا مجھے آپ کو کلیم برگو کے لیے برے برگو میں وہی دیکھ رہا ہوں اللہ تغلو فی دینکم تو جن ساتھ کے قانون کے جن کے وہ پاتے گا کہ تیرے گا نو کم پا عمل کے تیرے گا سب رخون اللہ سنگ خون اللہ پاتے رہتا ہوکا نو پاتے گا ہم رد عمل وَلَا تَبْ تَجِهُ جِلِ مَنْصُورَ وَعَلَمْ يَوَلَوَا جن جل جسا مصورت مقتلی صورت کی مانا سو اللہ تب تجیو جن کے ہزا نمجھے پاتے گا کہ توسل او پہ حرمت او پہ عزت او پہ محبت او پہ صدقہ او پہ پلانکی کی دا جیسے کم رہوا کہو خواہ یا ہوئی ہے کیو خواہ دین کیو خواہ نتاج زندہ کسی جو رکے توٹے لیو لگو رکے لا تغلو فی دینکم وقتبو ایلی رسیل غلو مکوان رسیل او پہ جنا پاتر کروان کا لا تغلو فی دینکم جن کی غلو مکوان دا اللہ قانون قانون کا ورے جاتے کا اور اتنا غیر الحق اپنا جائے گا ولا تک تلے ہو نپسے کے جائے تلے تم دو خلقوں کی خطا سے من قبل پخوا وظلو کثیرا گمراہ کے دیر وظلو ان سوا استبیر خطا سے دنی دلار نام سوا استبیر ان سراط المستقیم ظلو وظلو کثیرا ظلو خطا کرو رضو پلا روز روانے کے ادا چوک ادا یہودیان یہودیان رکھ کا پاکستان کی خوی یہودیان تروس پورا دنیم نشان نہ ہو اس پیدا سے اس پر انگان سر گڑھ رہا دلی منصوبہ ہو دوئی دریاب کے پجاز کنیس کے پجے طریقہ کاروں کا غیرے طریقہ کاروں کا اور درگے آمد کے دو کے کاموری نسے نئے خونہ سے نگے درگے لے ہوئی بنا سے کی درگے ہو گئی درگے لے بھی جب پہ خبروں کے طرح لانت کے اشرے میں کافر بانے لبن اسرائیلو وہیدو پیر انگان علا لسانی داود پخواس سے ہو آنا پخوارا روان لے جب علی داود جیسا جید مریم داود کے دنے نے زبور کی انجیل کی دول کتابوں کی دا لے جرم ولی دا لے لعنت ولی دے دماء عصاو تو سو لارے کے خلاف کے دا اللہ وقانون کرے وقانو یا تدون اوہ نیسا ہو دی کی جاتے تھے تو قانون دا اللہ کی یہ جو کہ نمانا کہ یو بل عام منکرین دبادنا بس کہ اوکو یا غینا دا سمانا کہ اندباد دا قولنا بکولو زبادنے نہیں منہ کری یعن منکرین عن مثل منکر ترک المنکر من العظائم فی دلیل علی ان ترک المنکر من العظائم مدارکو دا دلیل لے کہ زبادنے نمنا کول زان کے لئے کول دا جرمون تلی دلیل جرمون نوے جرم دے من العظائم منہ بے کئی مکہ استاز تگوری پیرو تگوری عالم تگوری حاکم تگوری منہ کئی من العظائم دلو گناہوں نے گناہ دے گا فعالو تو کوبائی کرے لینے کوبائی استمرار یا دمان کرنا کے کرو میں تو بیا کولو میں گئے نمہ نہ کاؤ چی بیای میں نے کی چلتا بیاو نکے بیای تیرا اوسو کو گئے میں بیاو نکے چلتا دا کار میں نے گئے میں نے کولو آبر لگے سماتانو یا فعالو انو خام خواب بددیدہ سے چلی کیا نیسا کثیر منم سترک سیئا عادت خو عادت یقیناً اینی وقت بدونا دیر بدونا یاو یاو تا تو کفر کئی اوڑی دلی نیدی پاکستان میں دیر آنا طرف سے نیدی اوڑی بیر پاہ مخبان روان دی اولا طالبان تا تنزل کئی سپکا خلوخو دی او ملک تباہ کا او ملک غرب کا ملک و تباہو تو کفر رو پکیتا طالبان تا اسلام نو آغاز پا افغانستان کے با اسلام نو آغاز اور اسلام دا پر را پاکی دا نقومیان ان دسمانان سو ابارئی ان دسمانان دی ایتا سوئے دی اسلام نمک لے ادا ہوئی ہوئی اللہ ندا دیر دے جنا کر کے اور او کان یؤمنون باللہ اللہ تو غضب ہے یہ بڑے دے جنا کہ اور یہ کافر ہوتا وہ تینن دیر بجیا تو تو ان کو دو تو نفس نہ دو یعنی دا کہ غضب سے اللہ دے تا پاگاد کرے جو نے سا دو دنیا عذاب دے نہیں سے دا کرتا دے دے دنیا عذاب دے نہیں سے تو کہ جن دا اللہ کرا جو دی دل نہیں وہ تو متفق سے نہیں مدق سے افغانستان کی دا ور بنی اور دا ور ورو خوری جی پاکستان تا بخور جی اور تا کوئی انگلستان دے اور نیس پہ اندیا ہے پر تنو خوری جی اور پاکستان تا برا خور جی دا ور بدل تا کیوں ملے جی نکو چلے آل تا چی قانون دا اللہ جاری کر آل تا چی قانون دا اللہ بانی خلق راکین کر ور با ملسی پاکستان بن پکلا رکھ اپا عزت با پاکستان ولو کان یو منون باللہ والنبی یا اترا لگر سید ہوتا نبی نیولی دوستان لیکن دیر دے دونوں دی وطن کی لگن گا اللہ نا دا کثیر او کثیر وہ منگے پہ جمہوریت عمل کرنے دا سخت دخل کنا پہ دشمنے کی ایماندار اور یہودیان قرآن داوی او داوی دی اسی سر کو تردے تیار ہوتے پہ پتا بانی پر روی سر ویلی کے ذرہ منم پلو کسی ناکام کرنے یہود منی لی پتیار اب کہ وہ اتنا منی لی پخلو باندے نخول و طول اللہ باندے روان نہیں وہ منی تسلیم کی جاو حکومت جاو کرنے دے خون بدا وہ کی گا وہ تیرے کبان بروان دی سیتنے جو کلو یہ بتاوان نا اب یہ درکنے بدتر پخال کو سب جسمنے کی اماندار سر یعود والذین اسرکون جا مکافر مشرکان بدتر جسمنان مشرکان دی اندستان و پورا سر لگے درے گے ادا وہ جلدین تراغلی پاکستان نلولو نا دو حلوالا بانی نسو دا وہ پاڑا بانی نسو وہ دیا خبروں کی جلدین ہو گورے کی تلاسی سروسن جلدین والو آتا کدر آگئی دی پاکستان دی ایسر یعنی گورے سجر وہ تیری ایسر تا پت فروت تے وہ اتا مور بڑا دیوہ و کروار رہا ہمیں کورا بورا ناو کسا نلا اتا نیسی ہے لکھے دیا اس کے ہمارے کتا پسخت راسی ہے نمور دی مرد نمبر سخت با دمانی کم راسی ایک ادر دین سخت راسی مجھے ایک اتا سخت راسی نا سخت کے اتکار کن دی دین با دمانی کس سخت راسی سو سخت وجبان دی راسی مدین پورتا سخت برا دین غلط پراسی نگایی کی دینا کیا اولا جا ورکی اوتا جا اس پاری اوتا والا کی نبی نور دوستان ایتین نیم با سخت بدتر پا دشمنی کی یهود و پیرنگا ایماندار سرا جنگن یه جیو دونا پا دوستانا کی ایمان والا سرا الَّذین قالوا انا نصارا آتی ایلی مجھے نصارا نحن انصار اللہ اما اختلی آدھے متقدمین سنی نیا دی اس سنی کو میں دفعو چی پیرنگی سینا پا نصر سی پا نیم سی پا عقیدہ پیرنگی سی پا عقیدہ یہ جن دی ایا در انگلیسی دی انتظار بکو کہ دا جال راہ ہے حتی فونو کا پاگا تو جب وہ کور گئی حال تا بجی پاگا تا رب بانگی پیرنگی نہیں سی آتی یو پیرنگیان جالے لینا باوئی دا یہ سر دوستے کی نیزی دی حدیث میں نہیں نکلی زبر لگے کی جیز دونا تو لے لے عالمان کس چیسی نہ رائن کے حق دین کس چیسین خطباؤہم و علماؤہم ابن کثیر ہوئی فعول وزن دے کس سن فعلن من قصص تو سوا و قصص تو ساد سن جوڑ سرا ایجا تتبعتا ہو مدت القلوب ایجا تتبعتا ہو کتا سیچی کس چیسین تابدار دا حق دین و روبان انتر خودین کی دنیا خدا ترس راہبان او ملنگان دی و دنیا پر ازن دیا خطے او دو زان دے نہیں گنی دمانو مزا خبر ہے مکی تر اغلی ایمان راوز نینا سر لارا خلقی دی جو کیوں کلو پروان سا کرا بس انتا مدینی منو وریتا کسان دا اغلی بی ایمان راوز دے بار کے تا خبر رہ سے دلے گے مجھے نبی علیہ السلام خطی چلی کرن دے آبا دے کرے گے او پا اخفل حال بانی پا دیسی نی کلا کی او ردوا تا چرا لی گلیسی لی گلی اللہ تا این رس پر گئے دو کہ دوی جی دو خدوا جنا منت دن ہے دو خدلا سا سر جی دوی جی یعنی گولے سب ہوئے تو گولے ہوئے تی دو خدوا جنا دو جنا من ما عرفو من راق تو سور جائے کی پہ ہوئے پہ جنگا صحیح خبرا بچے اچتے فجیو اے ناسی ابھی عیسیٰ علیہ السلام پہ حقیقت کے قسم پہ اللہ دبی ذکی دبی کن کی مرپر حقیقت کے بلکل حقیقت کے من ما عرفو من راق کر وائی جو رب زمانگا من کی ایمان راوڑ لے عیسیٰ علی ایمان من دی ایمان راوڑ تاک تبنا ما شاہدین اللہ تولی کمانگا سرد اقرار کے ان کو نبی نصر اید امت پیغمبر علیہ السلام پر رسول اللہ علیہ وسلم اخیق روایت کرتے پر تبنا ما سائدین من امت محمدی منگا دو سر حساب کا اپدی امت کی مکان نکلا پیغمبر امان کنا اور کسی بھی ملک ایمان نانو پا اللہ بانی اور پاگی کی راگل لے منتا حقنا اور تمکو منگا کی دن کی منگا رب دمنگا سرد قوم نے کارونا امت نبی علیہ السلام دو سر منگا اللہ دن کی منگا خام خواب جی کی تیجی اور یعنی سلط زخی ہے تو اور پر دو زخ دوڑا راتو کے نمانا حق دا اللہ درو دن دنیا اتنا زمان دا دغا پلیتان دغا دی دو زخیان اے امان دارو اخیر کے دو صورت لس مسئلے دیا جی کر کے دا تلور مسئلے او دا سر نفی دا سوا کے فیلی ہو کے اے امان دارو نمانا کوا تدان نبان دارو جانتا پاس آغاز حرا کی در اللہ متعلی بند ہے اچھے بند کرو حرام گرا بانی بد کسی را بانی سب کی داول مارا پہ بند ہے حرام دولا اور خورا کینا جائز دے کہ مات کے قسم کفارہ دیئے نین دور کے دریر و جبن کی متوالیات یا پیسی بور کی اور جا کیا ہونا چاہیے وزاننا کمانے کولو ازان پروا کولو کے جیسے کہ اللہ نکو کی جیسی کے ان کے خرچ خورائی داغنا جدر کیجئے اللہ جی حلال طیباً اصلاً طیباً او دیوان دا صفت کیوں در شخص دے تجھے پکی تنیسرے یا گندگی پکی تنیسرے حلالاً طیباً غیر جد اللہ نا دا سی کتاس و طاقبہ ایمان لر ان کے ایمان پا اللہ دے حکم نمائے دے یمین مسئلہ ذکر کلا ذکر تحریم دا حلال یمین دے نبخرم نبکم نبا گورم کنگا پکیے دے اس دا حرام دو حرام ہوئے حرام دیسی بد دیسی نہ روا دیسی دا کنگا گورم کسی قسم کے دے اس کے قسم ناتا ہے نو کفارہ بوارتا ہے نو کفاری خونہ کی دیمین ذکر سے ہوگا کارا کے شو لغوا او دا غموز ذکر کرو دا مناقبہ ذکر نو را گرے پا کولو یا پنکولو قسم کل پا مایا سی کی فنحال یا مایا سی کی مجھے تیمین کا مناقضہ ہوئی نوکار کا خدے نوال کا قسم مات کا کفاراور کا کنا خدے نتیسا چاکہ مات نکی قسم حفاظت کا نیسی اللہ تاثر پا خطائی کولو پا قسمون کے لیکن نیسی باہم دماغا قط ملائمان تاثر چکل کن کرے تاثر قسمونی ابیا مات آوائی چک قسم کرے گا فرصر تارا سائے کہنے کہ سر تاورا سو خلاص ہے وچے سارتا ہے نرسے نو پڑی بگنی سے اوپر کفارہ ورکائی دو دن علمان دی نفس ما اقدتم الائمان یا دی ما اقدتم الائمان ازا حانستم کراچ ما تے قسم مدد کفارہ دو جرم دو پتولو اور پردہ پی کسے گا خوراک ورکول لسو جزانو لا دو میانا لا او خوراک ما چھ خورا ورکور والا ہوتا ہوں کول تی سخوری نو آغا لسطن لے سہرہ دمہ خام ورکا او کسوتو ہم جاور جامع ورکولی جامع سودا آباعت لکل مسکین غد چادر یا ورکی کو پورا دا غد کمیز دی ورکا بیا پورا دا پرتک دی ورکا لنگ دی ورکا بیا پورا دا کمیز نیس سلے آورت پچے پدے بانے یادے پدے باندا او دیوارا کئی نی نو جامع دولا او کسوتو ہم ہوتا حریر رقبا یا زادول لیو مرے گی دیو بندہ سکت حالا بل پہ غلامے کے لئے پیسے ورکن آزاد کا نسول کے وسی نرسی لم یا جد نمونی وسی نرسی جیس جن کی دیو سی نظر پورو جنی والد درو رضو ارغیت دا عبداللہ ابن مسعود روبی ابن القاب کی فسیام سلاسک ایام متتابعات نخور اندار پکیو والا پردہ پسنسا دالو خبرہ دا مال اویارو جی دا پتاول پتاول ساسو بتنگازانو کفارا دا پت سکری داری اگر ختم سو کرات قسمون او کرماتی کئی خدا جتا این احفظو ایمانکم بچے قسم اخبر لما توڑنا کہ اس سے زیادہ ماتا ہے بچے قسم اخبر لما تے جنہوں نے یا بچے جمع توڑ نہیں وہ سے سر تو رسوا کو سر دا دے کہ تو خیر کی خبر نہ پاؤ من سے قسم نہیں کرے سے پیغمبر علیہ السلام نے کہے کہ کلا سیرم مجھے قسم ما تم آت الذی هو خیر اور تم بہتر ہو نہ جاؤ کون دا سنتا پاک پاک اوی تاستا اللہ آیتنا حکم اخفل اگر یہ کہنا ہے کہ لعلکم تشکرون قائد کی قدر ہوتا ہے قدر کلتی بھی عمل کلتے انما الخیاء یالذین آمن انما الخمر والمیسر والانصاب محرمات ابدیہ محرمات موقتا دعوی ذکر صورت کی کئی دلتا دا محرمات ذکر کئی پھر آنے کے حرمت بے سببین را غلے کہ سبب کے ختم سو ناغر آوازی شراب کے حرمت دو وجد نشے نہ دے دو وجد عقل ختم اولو نہ دے کہ شراب بھی تریخو یا پکے ابو آتے یا دا سو بلتا اور سرگا شرابی یکتے نہ ختم سو نہ ستے نہ ختم سو یا تس بس کے جا سکرے سو اور اس کا خوچی دا پکے کنی مسئل نساری جا سو سرکے رے مجھے اوگر کنا استعماری کا فرق پکے نہیں سکے تبیہ بنیاد بائیں بکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر یقینا سراب یقینا جواری والانصاب اولائی نخی یا جارونا درگاہونا والازلام خسنی کی قسمت معلوم ہے ریسن دا تول لے جنہ پلی کی سخت پلی کی دا من عمل سیطان جد عمل سیطان میں سیطان کرو نے فجتنی بون دل کو ڈڑا ہو کا چنا خائی کی بت بسائی الب بچ کے دے چیری نہ ڈرا ہو کر اچھے ڈرا سے نہ ہونے کو بچ کے دے تین جان نہیں فل تو نہیں بوم لال لکم تب لون شرام ما یا یا نصرا ولی اور قذاف کے زبر وجن شروع کی نہ نشہ پیدا کی مجھ معلوم ہے قریب و کثیر و حرام نہ روانی تو دوائی کی مروان دی دوائی نہ دا اللہ پہ حرام کے دوائی نہ چلے حرام دی عقل روکی محسر جواری دا معلوم تھا بیٹھے نا ثواب کرنے بانے ثواب دے کو پچل والی مزہ تھا کہ اے وزین جوار طرف تھی اے وزین اے وزین کیا وانا خوخی یا تو خوخی یہ تو ہوتی مبادلت مال دی مال دی غیزار نپر جواری کے مبادلے حصے جو طرف خبر ادا سر کو لگائی بس ہم تو لگی گئی وہ دا جولے کی میں تو ہو جان دی وہ سل تکئی دی آج اس مار کی ہے میرے پاس یہ ملی میرا اور سل بدا ہے نا آ گئی کیسے تھی نا آ گئی تو کسی بھی کیا رکھ کری کچھ دخلے پر سک مان ور پر راکھا بھی کہ دیسی مبادلہ ہونے لڑا گئے مبادلہ تو مال ان دل مال دیتا را گئی رستہ دینے دیتے جواری سر کو لگائی جو طرف سر تو منڈا دیکھا آپ پٹ سر گبانی نیو دے دینا دے والا لاڑی نل سر پیدا در کون یہ صحیح دے کنی نانی تو گانی بگیا مختا کون کی پٹ سر گو در دے دے چلی دکی جو پولی نے دکی دے دے کمر نے دکی دے دے دے چل دکی دے کی تا تسخت تراسی دے سپی گیا کی اور بکاسی نو دا طرقا نو کوئی دو طرقا کی کوئی نرسی دی نو جا بلے سر پیرا کائی منت طرقان دا اس نہ روا دے حرام دے دیو طرف میں سی انعام دے خو مسروط کے دیلا ترغیباً سے فعل العمل چدا کار دے کی کبھی بھی روپے نہ مجھے نکل صحیح ہے کہنا نہ خو تو ادھر کو پاول دس بیس سو روپے کا در کون تو دین دس بیس کا اتا نہیں در کون تو درین بیس سے سلور نہیں در کون کبھی پدیو مجھے اس کا اس سے در کون نسا فرق ہے کہنا تو کہ ایدی اس کا روپے کا کون کبھی انیس سو روپئے کا رہتا ہے دانا جائز دا جواری دا میسر دے سب دکمان ہے سب دکمان سبھی اللہ دس انتا اس عرض ذکر کے الازلام عرب کے دا قسمت معلوم ہو لو بلا معلوم ہے انتا سخصیمو بلا ازلام آغا مسئلہ دا نو درخب ہے دا نور سر برابر وا سل روپو کے لس دور کری اولا سا کیا نور اللہ حتن وردی تقسیمہ اوپا خسنی بائی دے نیو آغاز اولی تینی مخلی روپے دی لسور کلی دی نور سر برابر دا سر تو قانون دا مقرر کرے الازلام داخل کو ناروا دی بابا برخ بے لانگ باندھ جوڑے کی دیر جاتے آنے ونو کسانو اور جب وہ راجے کی فصلیں پوچھے خسنے سے روکو میں پڑھے روانے کا بچاؤ خود یا میری صحیح کی معلوم کی جمع خسنے کی میں آگا بکو خود بیدا کا جمع آگا بدنوں کو دبا ہونا جاتا وہ سن معلوم گیا رہا کہ بھائی تو خسنے رسیا پانی بانے دو روپئے نہ جاتا رہا میرا پسلو رہے ہیں تیرا رسیا دو روپئے نہ جاتا رہا داتا جی سو وہ بولے الازلام خسنی تو خسن بانے قسمت معلول تو خسن بانے یہ کھول تسائی کرے گا برخ برابر دی پا ہر لحاظ بانے بیا تو خسن ہے کہ تطیبا للقلب جائز دا بلکہ بہتر دا برخ برابر نبی اور جون کی رضا اعلان دے بان دے قسمت تبرکی قسمت تبرکی کو یہ قیمت قسمت ہو رسے گا قیمت پا کلا نو رکھے جاتا واسطر نروا دی الازلام دا طول گندو پلی کی دا فیچنی بھی زانتے ساتھ آئی بلکل دڑا ہو کہتے نا خائی کی کامیاب سائی کہیں کامیاب لے گئے نیسے کے ارادہ کے شیطان بی بی نے مسئل بی بی نے لیڈر دو گرزور اس تاسو امید کی دشمنی اور بہت ہوا سا چاہتے سے بھی پرو سے پر وہ دشمنی ہے جو دوتر جاتا ہے سے دوتر کی تیجی کرے گا نوری را کار کار نکو اپنے شیطان دا کی بہت پر خمر والمائی سے شراب اس کے مارے رہے دوارے چاہو رکے جوائی ذکر کے پر چلو رکے آغا چاہو جو کی بھی ندانو رکے مقایسہ تن کر رہے دا جوائی یا دانو دو سر رہا تن کا حتا جی کی ذکر دا اللہ نام رہی دوار گل پین کے اوپر پر دوارے اختشی شپا پی پیش یا پر سید بھی تزان نکی اور کہ وطن کے نوز اللہ جی سے گیا رہا پر جن ملی پر کی چاپوان اس کا خیلی سن دو رکھے کے زمانہ زمانہ کے مال کا چل دے نوری پیدا کم اور آلمبا جن نوری کے پسی اپنی آوری کا تو چا کونی یو بلو ہوئی وصد بکم عن ذکر اللہ حالی تاسو منکی تاسو دیاد دا اللہ نا نیوی تاسو دینا منکی دین کی مانا مانا سے استفام کا لگی انتا ہو او منی دا اللہ تو پر خضر دا حرام کی او منی دلی بی دا اللہ تو بیان دا محرمات کی بیانی او کا پیغمبر دا بیان کی بھی اگر چانی سرگن دا سوی واحدہ ہو اور جب عذاب دا اللہ نے کہتا ہے بیان نکی عذاب آجی نکوہ ہوئے تاسو یقین ہوتا ہے انما علی رسولنا البراء المبین دا کی یقین ہوں گے تو جمعہ پیغمبر زمان رسول ترگندہ و مکمل البلاغ ال وہی کہنے گا پال اسلام ہو جائے پال اسلام ہی کہے البلاغ کامل رسول مبین پہ ترگندہ جس مجھ جانے کا ہے دا بنے کی فکرہ اور شو نتیجہ کی منتج سولا افس کا ثابت سو نے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بڑا کسی کسی دی بیا بچی کہ جتا مدینہ کے سراب کل مکہ موزمہ کے سراب کل قرآن ہوئی جڑے تیرے تیرے ویرے نو کے سو چکا نیس کے پاہو چنے ملے بے حق دے دونا عقید درست دا آمولی میں کہیں گے کہ محرمات نظام ساتھی سکس محرد سکس مگونا سکس مصدا پاہی کی کہ پوڑی دی عمر سے استعمال کری تایمو سکلو استعمال کری خوالی ریچائی دا خوالی رکا بلیان جو رکا فیما تایمو آتی خوالی مار استعمال کری زامت تقاو خوکر چیزان بچی سمانا تبی آزم بانی کجا با نکم داتا خوالیان درستی آمیل فالحات اکارو نوکی نیک سمت تقاو جاگان بچی ساتی و اندت اورنا ایمان درستی مضبوط کی تجدید کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا چی سنیو کو نظمہ پہ ایمان بانی دباو لگے دا داغو لگے تکو لگے ایمان تجدید کی بیا تنگا کی ایسی زمین نکل سمت تقو آسنو دا بیا بیا ولی ولی کم سی سرکی مخ دے عادت تے علف دے آغا پہ او ظلف و اول بانی نمانے کی ابل ادا چی زان پہ او ظلف بانی نمانے کی وہ نبے کم جا سنی سجا آتارو کی جاوی نمکم جا سنی سجا آتارو کی آزم کل اخیر دے دل راسی کی آزم بکوم آپ جو کرے خلاف نہ کوئی بسلاؤ بالموسمین اللہ میں نے کہ ان کے سرا یا جو لگینا ساحل تھا اللہ عزتوں کا تحریمات دا اللہ کا دے کا تحریمات دا بندیان ختم کا یہ تیر قوانین داؤں کا کم چیزوں نے کہ دل کو نہیں سی میں اصلا میں استعمال ہوا کہ اللہ کو نہیں سی مزا گیا ادب کا عزتوں کا ایماندار ہو خام خاص میں اس کی طرح صبح کہ میں نے ہو کن میں نے چوک اللہ یہ سیم میں نے سیب متناسب نفرتی نکر حکو کے مختلف عادت تھے کہ نا میرا تصویر نہیں سید دفتار نہ تنال ہوا گی کم ورما کم شروسی تجوری شروسی گروسی تھا لہسن سو الگی اولاس بولو نڑی نقص بولو نہ آئی گزار بتے نہ کہی بدے بتا رہا کہ معلوم کی اللہ سرگن کی اللہ دنیا تھا یہ تو گری گرا اللہ نے مالی گری ایمان پگا پڑے یہ تو جاتے ہو کو پس دے رہا خاص بلدے عذاب نالی ام سزا درگا ان کی اللہ کو سزا اور کوئی ایماندار اختار سارا نے سے یہ کہنا میں نے کیسی ان تم ہوم یہی پاس کہنا میں نے کیسی یہ حرم پودے باندھے یا یہ کہنا میں نے کیسی کہ حرم پودے باندھے غلطی ڈنگرولی ڈنگرونا سارا نے خر بدل لے ڈنگر بور کئی سارا نے بگا بدل لہ اسے بدل لا بور کئی داغی مسل چپا ہلی نہ پیدا کیے گا کہ نہ پیدا کیے گا نش کرے آگا دے کے رکھے نہ کسی کہ جو وسطلے میرے پوری اسے قیمت دس ریا لگے میں دس ریا لگائے قربانی بور کا نا یہ مسلمہ قتل من النام میں چلا بتائی اور کیا کسی نہ ہوا جو سب جاؤں مسلمہ قتل من النام حکم بتائی سے چلا بتائی جتن انصافیان کا سنا یہ نا جتنا عادلان تیری عمر قیمت جوڑی گی دا علاقے کیا تو قیمت معلوم جب قربانی دار کی دن کی کا دیتا دا برسے کا دن اور رنیتا اچھی کم دے سے زب ہو جن والتا بہر آلہ دا کدا دا مختصا تو حرم ہوگی یا دا کفارہ رائے پیسی بھی سخشتے اور کا پیسی بھی سلے انہوں خوراک ورکا پیسی بھی سلے انہوں جب روگی نسی یا دا کفارہ خوراک بسنیس کی نانو سل روپے میں سن سل ریال کی سل ریال باندھے چاروے نہ کے دو لیکن کہ سل ریال ہو غریبانہ نے لو روڈے اور کا غریبانہ باندھ تقسیم کا اولے اور کا بہت طرح کا ریادا تو کا نپاہے چاروے رکھ رہا ہو کہ گیا چوک داؤ کی سید البا سیامن اور پیسی سے نروجہ جنہوں نے سی ہرم دے دا ہرم دے ہو اللہ دے ضرور دے کسی کی کوئی سی سزا والا دے میں سزا لے پہلے در کرا لے دے میں جات اندر کی وحی لکم سید البحر تحریمات دے بندیانو لا الہ الا اللہ مطلب داؤ کہ ازان نبا تحریم نکے دا اللہ محرمات دے منی تحریمات دے بندیانو آگے کے سید وقت سر دی اتدا میں سر پار دی روک لو سید والا کار کول دے دریاب یا سید تو معنی دے مسید باندی کار دا دریاب یہ سن دا گو مئینے سے اللہ خیر دے و تعامو اے خورا کی مطا اللہ کم دا پارا دا فیدیستا سو دا پارا دا قافلو روانو خلقو مطا ہی کسے دے اینا قذفہ البحر دریاب یہ غور دے دریاب دوش کئی نیم کی دکا دریاب کی تیل دی دریاب کے دوش کے تیزی اپکیتا تیزا ہوا دا پکیتا اور کتنے بلی گی اور تیل لی پکیتا پیٹرول لی نور کی گنا کلا کلا دیش کے گلانے گا سے بولے ہوئے سن کی کال سے پہ گیا لاری پگاڑا بنا سے میں سب گول نیچ کے کاروبار سے ہرا سے بور پڑاؤ کی دی اور گیا ایسا تر سے عمل کوار سے دادا ہوا کا دباؤ کے گلان میں ہرا کی گئی جو دریا سن دا سنتدا سنی میں پیدا کی گئی اس بدل کی جو راؤ لگی دریا کے دوسرا گل لے یا سیلاب راہے اور دریا بھور سو بستی مری اور تو تو سار کے گو جو دریاب کے پاؤ کالے میں دیوے طرح رکھے گل لے اور گیا تو دے دینا وہ بھوپ واپس کے گو سو بندینی کی پا جسے میان پا جسے لے لے با میان ہی لے سو اور تو وہ دینا لا رہا تو پنو وہ مرسی نو دا دیول اور دا خوال جائی دی ذکر سبب معلوم دے کہ پو وہ چا پا جسے یا پو وہ چا اولا دے دا امرسو اور سبب معلوم نہ دے اب پاسی اور وہ کے دا پاس رہا خطلے رہے دا پتہ نہیں سے چگل پتا تو پب گزار کر رہے تھے یا سپی دارا لو یا اسمانی گولے دا غوری دلی گولے ہوری دلی غطی رکی دلی یا کیا بم خلاص کر رہا گنا دا سبب پا ظاہر معلوم نو میددی خوراک نارا والی پتہ میرے کی چگہ پر پر مرض بانی میرے کو بلکی کسی سانے باندے سید البحر نمراد آگے دے کہ دریاب سین غاری پر گور دی یا سر پر گور دی دا دروا کو شیر و تعام و خوراکیون متعلقون بفاجیس تاثرہ